شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام و صد تا سلام به شما عزیزای دلبندم، کوچولوهای قشنگ و نازنین، دخترای خوب، پسرای خوب. خب بچه ها مسواک زدین دیگه؟ نه، آفرین آفرین، الان دهناتون بوی گل میده. به مامان و بابام شب بخیر گفتین، حالا میخواین قصه رو بشنوین و بعدم لالا بکنین. حالا که اینقدر خوبین، منم براتون جایزه دارم دیگه، یه قصه خوشگل به اسم درخت سیب مقرور. روزی روزگاری در یک جنگل خیلی خیلی دور، درخت سیب بزرگ و پرشاخ و برگی زندگی میکرد که خیلی مغرور و خودخواه بود. یه روز وقتی دارکوب خسته و گرسنه که از راه خیلی خیلی دور به جنگل قصه ها سفر کرده بود، نشست روی یکی از شاخه‌های درخت سیب تا هم یکم استراحت کنه، هم کم کم برای خانوادهش که توی راه بودن یه لونه گرم و نرم و خوشگل مشکل بسازه. درخت سیب تکون محکمی به خودش داد، جوری که آقا دارکوبه از روی شاخه‌هاش افتاد زمین. آقا دارکوبه که خیلی هم ترسیده بود و خیلی هم دردش اومده بود، آخ بلندی گفت و بعد رو کرد به درخت سیب و گفت: چرا این کارو کردی؟ عزیزای من. درخت سیب با عصبانیت جواب داد: چون دلم نمیخواد پرنده‌ها رو شاخه‌های محکم و پر از برگ و میوه‌م لونه بسازن. حالا فهمیدی؟ درخت سیب مغرور و بد اخلاقی قصه‌مون داشت همین جور سر آقا دارکوبه داد میزد و با اون دعوا میکرد که متوجه شد یه بچه گربه کوچولو و نازنازی خابیده زیر سایه‌شو داره با پروانه‌هایی که اون دور و برن بازی میکنه. درخت سیب خواست حرفی بزنه که دید ای دل غافل، یه جوجه تیغی فسقلی داره تون تون چند تا سیبای سرخشو که افتاده بودن روی زمین میریزه تو سبدش تا با خودش ببره برای بچه هاش. درخت که حالا دیگه خیلی عصبانی شده بود، با کمک چند تا از شاخه های بزرگ و محکمش راه جوجه تیغی رو بست و بعدم بلند گفت: آهای، کجا میبری سیبای خوش رنگ و خوشمزه و شیرین منو؟ اون روز همینجور که درخت سیب خسیس و بد اخلاق قصه‌مون داشت با آقا دارکوبه و بچه گربه و جوجه تیغی دعوا میکرد، متوجه شد که چند تا تکی ابر سیاه دارن یواش یواش به سمت آسمون جنگل میان. چند دقیقه بعد ابرا به جنگل رسیدن و شروع کردن به رعد و برق زدن. کم کم طوفانم شروع شد و بارون تبدیل شد به تگرگ. درخت سیب که خیلی ترسیده بود چشماشو محکم بست. وقتی طوفان تموم شد و بارون بند اومد، درخت سیب آروم آروم چشماشو باز کرد، شروع کرد به گریه کردن. آخه میدونین چه اتفاقی افتاده بود؟ باد و بارون و طوفان و تگرگ باعث شده بود همه شاخه های درخت سیب بشکنن. آقا دارکوبه و بچه گربه و جوجه تیغی به درخت سیب گفتن حالا نمیخواد انقدر ناراحت باشی. تو یه درخت بزرگ و قوی هستی. ما مطمئنیم که باز دوباره میتونی صاحب کلی شاخه و برگ و میوه بشی. درخت سیب که خیلی خجالت کشیده بود از رفتارش به اونا گفت: شما چجوری میتونین هنوزم با من حرف بزنین و به هم دلداری بدین؟ آخه من رفتار خیلی بدی با شما داشتم. شما الان باید با من قهر باشین. بچه گربه گفت: حتی من که هنوز خیلی بچم میدونم که قهر کار خیلی بدیه. جوجه تیغی هم خندید و گفت: بیاین یکم درباره دوستی و آشتی حرف بزنین. آقا در کوبه و بچه گربه و جوجه تیقی و درخت سیب چارتایی با هم زدن زیر خنده. از اون روز به بعد دوستایی خیلی خوبی برای هم شدن. مدتی بعد آقا در کوبه روی یکی از شاخه های درخت سیب برای خودش و خانوادش یه لونه بزرگ و قشنگ ساخت. بچه گربه با کمک دوستاش زیر سایه درخت سیب یه باغچه پر از گل درست کرد که روی هر گلش یه عالمه پروانه پرواز میکرد. جوجه تیغی هم هر روز صبح میرفت به درخت سیب سر میزد و سبدش رو پر از سیب میکرد و میبرد برای بچه ها. بله عزیزای من، زندگی همه ما، همه ما با دوستی و آشتی و مهربونی خیلی قشنگتر و شادتر و خواستنی‌تر میشه، درسته؟ بله، مهربونی‌های شما، لطف شما، توجه شما باعث میشه که من هر شب بیام خدمتتون، دست روی گلتون رو ببوسم، اجازه میدین براتون قصه بگم. دیگه دوستای خوبی برای هم هستیم، نه؟ دلمونم برای هم دیگه تنگ میشه، به خصوص من. قربونتون برم عزیزای گلم. الهی شکر که قصه‌مونم با خوبی و خوشی تموم شد. شما هم خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.